yollar dedik. Bu İpek Yolu. Aslında burada gördüğünüz İpek Yolu biraz 1500 yıllık bir yol. İleriki tarihlerde eklenen İpek Yolu tali İpek Yollarında koymuşlar. Fakat şurada bir haritam var. Bu daha iyi gösteriyor. Bakınız, Şian'dan başlıyor. Şian vilayetinden başlayan yol geliyor efendim. Çin'i boydan boya aşıyor. Aslında Doğu Türkistan buralar. Buralar Doğu Türkistan. Ondan sonra Kırgızistan'ı aşıyor. Ondan sonra Özbekistan aşıyor. Afganistan'a bir yerde giriyor. Ondan sonra İran'ı aşıyor. Rey üzerinden, o zamanki adı Rey Tahran'ın ve efendim Irak'a giriyor. Irak'tan Şam'a geliyor. Şam'dan ikiye ayrılıyor. Bir tarafı güneye gidiyor ve baharat yoluyla birleşiyor. Bir tarafı da Antakya'ya ulaşıyor ve Anadolu'ya açılıyor. Aslında oradan ilerisi de var. İstanbul'a geliyor ve Akdeniz'den İtalya'ya gidiyor. İşte Marco Polo'nun ziyaretinden sonra özellikle Venedik, Ceneviz üzerinden daha önceleri Endülüs İslam Devleti'ne kadar uzanıyor. Hatta buradan Akdeniz'i boydan boya geçip Büyük Okyanus üzerinden Britanya adasına kadar uzanıyor. Yani ta kuzeylere uzanıyor. Böyle bir yol. Ama ana yol bu. İpek yolu. Ama bizi ilgilendiren asıl yol baharat yolu. Baharat yolu İpek yolundan daha eski. Çünkü insanlığın ilk yolları üzerinde bulunuyor. İlk göç yolları üzerinde. Bakınız, şurayı gördünüz mü dostlar? Burası Mekke. Mekke'nin güneyi. Burası Yemen. Burası Mekke, burası Medine. Burası, bakınız, Şam. Efendim, Petra. Petra konusuna günü gelince gireceğim. Densiz Den'in, efendim, Den Gibson'ın hazırladığı o videoyu izledim. Baştan sona çarpıtma, palavra, bazı doğruların içine serpilmiş ve Müslümanların Kâbesi, Mekke'si aslında Petra'ydı şeyine gelmiş, onu ispat etmeye çalışıyor. Gerçekten de seyretmek için kendimi zor tuttum, mecburdum, sabrettim, seyrettim. Günü gelince, konu gelince size bu belgesel hakkında ciddi böyle maddeler halinde nerede çarpıtmış, nerede yalan söylemiş, nerede bilgiyi yanlış kullanmış, nerede yanlış kaynaklardan beslenmiş, nerede palavra atmış, onları söylemiş. Nerede de doğru söylemiş, bazı yerlere de doğru söylemiş. Onları söyleyeceğim inşallah. Evet, yani onu şimdiden söyleyeyim. Burası baharat yolu. Gördüğünüz gibi bu yol bütünüyle vadinin içinden gelir. Daha önce gösterdiğim için, işlediğimiz için çok uzatmayayım lafı. Mekke ticaretle meşhur bir yer. Ta eski Yunan kaynaklarında Makoraba. Den Gibson, Mekke eski kaynaklarda hiç gözükmüyor diyor. Yalan gözümüzün içine baka baka bu kadar söylenir mi? Olur mu? Onun için Yunan coğrafyacıları Mekke'nin adını vermişler Makoraba olarak. Ta Peygamberimizden 1000 yıl evvel Mekke'nin adı kaynaklarda kayıtlı. Öyle şey olur mu? Evet, bu yol, bu yoldan ne geliyor? Bakınız, ta Hindistan'dan itibaren geliyor. Seylan, Sri Lanka, burası, şu anda Sri Lanka. Buradan baharatlar geliyor. Buradan Maskat geliyor. Muskat baharatı, bilmem hiç gördünüz mü? Kırmızıdır ve çok birçok şey için kullanılan müthiş bir baharattır. Tabir caizse yemek maymuncuğu diyebiliriz. Onun için Muskat üzerine Avrupalılar birbiriyle savaştılar. Hollandalılarla İngilizler yıllarca birbiriyle sırf muskat için savaştılar. Dolayısıyla buradan onlar geliyor. Yine kereste geliyor Mekke'ye mesela. Çünkü Mekke'de kereste çok az, Taif civarında, ama o da çok fazla işe yaramıyor, uzun süreli dayanmıyor. Kereste geliyor. Yine bu bölgelerden insan geliyor. Mesela şu aşağıdan geliyor, özellikle Afrika tarafından insan geliyor. Karşı kıyılardan insan geliyor. Habeşistan'dan, ki Etiyopya burası, burası Cibuti, burası Somali, bunun altında hemen Kenya var. Onun altında efendim şey var, nedir Sadık Bey? Tanzanya var. Efendim Tanzanya'nın karşısında efendim şey adası var. Madagaskar daha aşağıda, güneyde efendim. Zanzibar adası var. Zanzibar adası köle istasyonu olarak kullanılıyor. Efendim vesaire vesaire. Dolayısıyla bu yol Mekke'nin can damarı. Bölgeyi besleyen bu yol, şu yol. Bu yol içeriden gidiyor. Buradan kervanlar yürüyor. Aynı zamanda gemilerle, milattan önce 1300'den itibaren de gemilerle bu yol işlek biçimde kullanılıyor. Kim kullanıyor bunu? Bunu efendim Fenikeliler kullanıyor. Fenike medeniyeti, deniz medeniyeti, deniz ticareti medeniyeti, zaten Hazreti Süleyman devletini armadalarla, deniz ticaret filolarıyla donatan da Fenike medeniyetidir. Fenike medeniyetiyle Süleyman, Hazreti Süleyman milattan önce 9. yüzyılda birleşiyor ve Hazreti Süleyman'ın devletini bir dünya devletine çeviriyor. İşte Bizantium köyü, Bizantium aslında şeyi öyle kuruluyor. Efendim, limanı diyelim, ticaret limanı. İlk defa ki burada Gayrettepe, İstanbul'da ilk kurulan kale. Boğazın gözlendiği, boğazın görüldüğü ilk İstanbul oraya kuruluyor. İlk köy oraya kuruluyor. Aslında maksatları da oradaki limanı korumak. Limana giriş çıkışları kontrol etmek. Trabzon. Bakın bu aynı zamanda İpek yolunun bitiş noktalarından biridir. Orada öyle kullanılıyor ve düşündüğümüz şu ki Hazreti Süleyman döneminde kurulan limanlardan, ticaret limanlarından biri. Akdeniz'de yine bugün Tunus'ta Kartaca Limanı öyle kuruluyor. Yine 3 tane liman kuruluyor bugünkü İspanya'da, İberik Yarımadası'nda. Yine o dönemde kuruluyor. Yani aslında buranın ticaret yolu olması çok eski bir hikaye. Çok çok çok eski.